Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Адам Глобус. Дамавік Амерон. Раздзел 26. Госць. Госць уваліўся ў кватэру а 12 ночы, ды не адзін, а з сябрам і сяброўкаю. Гаспадар пашкадаваў, што пусціў п'яную кампанію, бо сам быў з каханкаю. Тая засталася ў ложку, а гаспадар правёў начных наведнікаў на кухню. Госць запатрабаваў віна, закусак і цыгарэт. Гаспадар сабраў на стол, госць схапіў бутэльку, разліў яе па шклянках адразу ўсю, выпіў сваю чвэрць, запаліў цыгарэту і папрасіў гаспадара выйсці на два словы. У вітальні госць зашаптаў на вуха гаспадару: «Гэта мае сябры, ён мент, але класны мужык, і баба яго класная, хай яны застануцца ў цябе да раніцы». «Не магу я іх пакінуць, у мяне адзін пакой, ложак ужо заняты, каханка ў мяне». «А калі мы іх на кухні пакладзём, ёсць у цябе які-небудзь стары матрац?» — напіраў п'яны госць. «Няма ў мяне матраца, ні старога, ні новага». «А коўдра ватная ёсць?» «Здаецца, ёсць». «Чакай тут, зараз у іх спытаюся». Госць хітнуўся ў бок кухні і ледзь устаяў на нагах. «А зрэшты, што ў іх пытацца? Коўдра дык коўдра, на кухні дык...» «Ікаўка напала, пайшлі дап'ём». На кухні госць выпіў з гаспадаровай шклянкі, паклаў у кішэню пачак цыгарэт, развітаўся і сышоў. Гаспадар прынёс з кладоўкі коўдру і падушку з прасцінамі, сябры нечаканага госця пачалі ўладкоўвацца на ноч, а ён вярнуўся да каханкі. Тая прахапілася ад сну, села на ложку і запыталася: «Сышлі?» «Цішэй ты, ляглі на кухні». «У траіх?» «У дваіх, адзін сышоў». «А гэтых няўжо ты не мог выгнаць?» «Ты цішэй гавары, асцярог гаспадар, не мог я іх выгнаць». «Тады будзем спаць». Каханка павярнулася тварам да сцяны. Мужчына паклаў руку на жаночыя грудзі, яму хацелася цеплыні і пяшчоты. Жанчына адкінула мужчынскую руку ад сваіх грудзей. «Ты не хочаш? Будзем спаць». «А чаму ты не хочаш? Ну, перапынілі нас, з кім не бывае. Непрыемна, калі побач чужыя людзі. Ну, хочаш, я пайду зараз і праганю іх?» «Не трэба, давай спаць». Мужчына зноў паклаў руку на жаночыя грудзі, яму нястерпна хацелася пяшчоты. Жанчына ўзяла мужчынскую руку і павольна перасунула яе з грудзей сабе на жывот, потым ніжэй у самае гарачае месца. Раніцай каханка пабудзіла гаспадара, яна паспела апрануцца і стаяла каля ложка ў куртцы і ботах. «Ты сыходзіш?» Гаспадар соладка пазяхнуў. «Мяне чакаюць на працы». Каханка нахілілася і пацалавала гаспадара ў няголеную шчаку. Той ізноў пазяхнуў, павярнуўся тварам да сцяны і апынуўся ў недагледжаным сне. Прачнуўся ён з-за таго, што моцна грукнулі ўваходныя дзверы. «Сышлі, нарэшце! Божа, які кайф, можна і ўстаць». Гаспадар пайшоў на кухню, каб паставіць чайнік. Там на разасланай коўдры ляжала сяброўка начнога госця і з неапісальным здзіўленнем пазірала на аголенага засмучонага гаспадара, які спачатку засмуціўся, а толькі потым скеміў, чым так уразіў жанчыну. «Прабач», — нарэшце сказаў ён і прыкрыў рукой сваё самае мужчынскае месца. «Я ж думаў, усе сышлі і хацеў толькі чайнік на пліту паставіць». «Нічога страшнага, я зараз устану і пастаўлю». Гаспадар вернулся у покой и коли почал опранаться, дык отчул, что ему изнов захотелось жаночие пяшчоты. Покуль мужчина опранался, дык жанчына поспела прибрать на кухне и поставить чайник. А я ложек не поспел заслать, сказал господар, які побачил прибраную кухню. Ты зараз идешь на працу? Спыталася жанчына. Не пойду, зателефоную и возьму библиотечный день. А у меня самый звычайный отгул. Загул, подумал господар, самый звычайный загул, и треба, каб ён протягнулся. Ён разлил кипень по кубках. Ты, напэўна, не выспалася на подлозе. А чаму ты пытаешься? Гэта правда, что твой сябра з Міністэрства ўнутраных справ? А якое гэта мае значэнне? Калі ў цябе выходны, дык можаш легчы на мой ложак і паспаць. У твоёй прапанове эратычны падтэкст? Я не падумаў, але калі мужчына застаецца з жанчынай, у кожным слове, напэўна, ёсць падтэкст. Сапраўды, а чаму не паспаць у выходны дзень? Занятак не з горшых. Сяброўка начнога гостя памыла кубкі. Мужчына і жанчына леглі ў ложак, ён паклаў руку ёй на жывот. Яна абняла яго і прытулілася ўсім целам. Мужчына гладзіў жаночую спіну, раптам у вітальні падаў голас дзвярны званок. Гаспадар адхінуў палюбоўніцу, устаў і на дыбачках прайшоў у вітальню. Праз дзвярное вочка ён убачыў азызлы твар гостя. Колькі можна хадзіць, ні канца, ні краю. Ну колькі можна хадзіць і збіваць кайф? Не адчыню і канец. Падумаў гаспадар і вярнуўся ў ложак, дзе адчуў, што ўжо не хоча жаночай пяшчоты.